Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Herman van der Zand. Van de oranje spelers die mee mogen naar het EK zijn er 6 die de vaccinatie tegen corona afslaan. Ik vind het allemaal prima, zolang ze het ook maar doen met de aanvallen van de tegenstanders. Goedenavond, welkom bij het Oog. Tot middernacht bij u. Met aandacht voor Groot-Brittannië, waar de 4 landen die het Verenigd Koninkrijk vormen over hun toekomst gaan overleggen. Post-corona en post-Brexit. Shell staat volop in de belangstelling en het is zacht gezegd niet allemaal positieve aandacht. Vraag is wat werknemers en het bedrijf zich daarvan aantrekken. 2 Shell-kenners zijn hier. Het gaat straks ook over Amazon, dat een nieuwe overname doet. Met de aankoop van filmstudio MGM verandert het medialandschap opnieuw. En publiciste Martine Beijerman is hier. Ze schreef een boek over uitsluiting, hoe dat werkt en waarom we er eigenlijk liever niet over willen praten. We gaan het toch proberen. En we houden ook een vinger aan de pols bij de Europa League finale. Villarreal tegen Manchester United. Het staat daar 1-1 in de verlenging. Eerst het nieuws van woensdag 26 mei. Een enorme overwinning voor de milieubeweging. Shell moet van de rechter zijn CO2-uitstoot drastisch verminderen. De rechter liet er geen twijfel over bestaan. Shell is verantwoordelijk voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. En Shell moet ermee stoppen. En veel mensen hadden deze uitspraak niet verwacht. Ook bij Milieudefensie zelf, dat de zaak had aangespannen, knepen ze hem een beetje. Dit is echt een historisch moment en we hebben het uitgegild. Hoe klonk dat dan? Ja! Wow. Ook buiten de rechtbank werd er gegild. En dat viel ook de rechter op. Ik hoor buiten blije reacties. Shell noemt de uitspraak teleurstellend. Want volgens het bedrijf is het al hard bezig om in 2050 klimaatneutraal te zijn. We hebben kort geleden onze strategie aangepast om te versnellen. En waar we dus naar moeten zoeken is nog meer middelen om verder te kunnen versnellen. De afgelopen week hebben veel Nederlanders een sms'je gekregen dat gevaarlijk kan zijn, zegt de fraude helpdesk. Wij ontvangen heel veel meldingen van mensen die een sms'je kregen namens een koeriersdienst. Dat er een pakketje zou klaarliggen in het sorteercentrum. En dat ze voor de status van die verzending even op een linkje moeten klikken. Ja, en omdat het dan zogenaamd een pakketje is, gaan veel mensen het doen ook. We zien de afgelopen week dat het echt om tienduizenden mensen gaat. Er trappen eigenlijk nog te veel mensen in. Ja, je telefoon wordt overgenomen en op een geniepige manier wordt er dan geld gestolen als je wil internetbankieren. Dus zodra jij de overschrijving die je gewoon wilt doen overmaakt, dan past iets stiekem aan net op dat je op de knop drukt en dan zie je het eigenlijk niet meer. Pas als de overschrijving daadwerkelijk is gedaan, dan zie je het op je saldo dat er opeens duizenden euro's missen. Het kabinet gaat de coronamaatregelen sneller versoepelen, want, zo zegt minister De Jonge, alle seinen staan op groen. En dat houdt in dat alle cijfers aan het dalen zijn die ook moeten dalen. En? En we zien alle cijfers stijgen die ook moeten stijgen. Namelijk de vaccinatiegraad, de vaccinatiebereidheid en het vaccinatietempo. Vanaf volgende week zaterdag mogen musea, theaters en bioscopen weer beperkt open. Nieuwe films zijn er genoeg. Nu ligt er heel veel op de plank. Hè. We hebben net ook de Oscar-uitreikingen gehad. Dus bijvoorbeeld een film als Nomadland. Ja, die moet je hier gaan komen zien natuurlijk. Ook restaurants en cafés mogen binnen weer gasten ontvangen. Maximaal 30 man. Maar daar samen het EK kijken, dat zit er niet in, zegt minister Grapperhaus. Binnen en buiten, ook op terrassen, is mijn uitgangspunt op dit moment. Mensen, dat moeten we nog niet willen. Dus bij een goal klinkt het straks niet zo. Maar meer zo. Yay! Het wordt wel een top-EK voor Oranje, want de bondscoach legt de lat hoog. Het doel is het EK winnen. En nog meer enthousiasme bij het baasje van Gizmo. Die kat was 2,5 maand vermist. Hij was van Hengelo naar Amsterdam gereisd. Totdat hij bij de dierenambulance terechtkwam. En die belde de eigenaars. Gizmo, kijk eens wie er is. Hey Giz. Hey Giz. Waar ben jij nog geweest? Oh, mijn kereltje. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, kijk eens wie hier is. Dorald Megens, ik raak ook geëmotioneerd. De kranten van morgen. Er is gedonder over nieuwe metrolijnen in Amsterdam. Volgens NRC dreigt er een conflict tussen de gemeente en het Nationaal Groeifonds. Amsterdam wil de Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol en Hoofddorp. Maar ook een nieuwe metrolijn tussen het Centraal Station en Sloterdijk. En het een kan niet zonder het ander, zegt de gemeente. Het Groeifonds vindt dat dat laatste niet is aangetoond. Het kende vorige maand 1,5 miljard euro toe voor verlenging van de Noord-Zuidlijn. Maar expliciet niets voor die tweede lijn. Wethouder De Vries houdt toch voet bij stuk. Als ons plan is goedgekeurd, zeggen we dankjewel voor het geld. Dit is ons rekeningnummer, maar we houden vast aan ons oorspronkelijke plan, zegt hij in NRC. In de Volkskrant onder meer een verhaal over een onderzoek naar extra ventilatie op scholen in Amerika. Daardoor kan een derde van de corona-infecties worden voorkomen, zeggen onderzoekers in Georgia. Nog gunstiger zijn de cijfers op scholen waar ook luchtzuiveringsinstallaties waren geïnstalleerd. Daar raakten 50% kinderen geïnfecteerd met het coronavirus. Dit bevestigt het belang van ventilatie, schrijven de wetenschappers van de Amerikaanse gezondheidsdienst. Trouw sprak met de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken Landsbergis over de recente gebeurtenissen in zijn buurland Wit-Rusland. Hij vindt dat Europa het regime bij de buren hard moet aanpakken. Landsbergis pleit voor economische sancties voor complete sectoren zoals de oliehandel. De VS sanctioneert vanaf juni staatsbedrijven in de Wit-Russische olieindustrie. En dat voorbeeld zou Europa moeten volgen, vindt hij. In de Telegraaf een waarschuwing van ZZP-organisaties aan het kabinet. Kleine zelfstandigen die geen noodsteun hebben gekregen moeten zo snel mogelijk worden geholpen, staat in een brandbrief. Ze vrezen dat zonder hulp duizenden kleine ondernemingen zullen omvallen. Uit een onderzoek onder 800 ZZP'ers lijkt een kwart het niet te overleven zonder extra geld. Het gaat bijvoorbeeld om pedicures, kleine reisbureaus en muzikanten. De belangenclubs pleiten voor een veegregeling, een eenmalige uitkering. Ze denken dat de kosten dan veel lager zullen uitvallen dan wanneer al die ondernemers moeten stoppen en uiteindelijk in de bijstand belanden. Het AD bericht dat Eerste Kamerlid Theo Hiddema last heeft van wappies. Hij wordt zelfs beschimpt door aanhangers van zijn eigen Forum voor Democratie. De reden, Hiddema staat sinds vorige week als advocaat een pedofiel bij. Ik weet mij schatplichtig aan de rechtsstaat, zegt Hiddema. Iedereen heeft recht op een advocaat. Als politicus huldig ik dat principe dus op de echte werkvloer in de rechtszaal evenzeer. De ironie dat juist forumaanhangers hem op de korrel nemen ontgaat hem niet. Ik zal ze moeten heropvoeden, zegt Hiddema. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Intussen is er nog een voetbalwedstrijd bezig en niet zomaar een wedstrijd, de finale in de Europa League. Chris Wobben kijkt naar Villarreal tegen Manchester United. Chris, de verlenging is bezig. Hoe staat het ervoor? Ja, dus de verlenging is bijna voorbij. De eerste helft dan tenminste. De blessuretijd daarvan. 1-1 de stand in een regenachtig Gdansk. Dus dat kleine nietige Villarreal uit de keramiekstad. 50.000 inwoners. Nog geen Europese beker gewonnen tegen die Engelse grootmacht. Die deelnemer van de Super League. Die daarvoor berispt werd door de eigen supporters nog wel. Maar ze houden elkaar in evenwicht. De Engelse reus tegen dat kleintje uit Spanje. 1-1 de eerste verlenging. Zonder echte kansen gezien. Maar Villarreal wel frisser. We gaan zo meteen kijken naar de tweede verlenging. Het is niet goed, maar wel heel spannend. 1-1 in de Europa League finale bij Villarreal en Manchester United. It all starts with a spark. A little light in the dark. I wanna find my way back to you. I don't know where you are. But I know in my heart that I will find my way back to you. I'll see you. Trail on the map, wander off the beaten track. I- Mee uit Drenthe. And back to you. U hoorde het al in het nieuwsoverzicht. Een unicum in de rechtszaal, in de rechtszaal ook en in de rechtszaak tegen Shell vandaag. Want voor het eerst bepaalde de rechter dat een bedrijf van beleid moet veranderen. Hoe valt dat binnen zo'n bedrijf? En wat gaat er precies gebeuren? Sam Gerrits, aardwetenschapper, journalist, bezig met een boek over de mijnschade in Groningen. Komt deze winter uit. En Pieter Rotsen-Smit, economie-redacteur van de Volkskrant. Heren, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Pieter Rotsen, je sprak de afgelopen maanden verschillende medewerkers, ex-medewerkers van Shell, daar een artikel over geschreven. Hoe denk jij dat de uitspraak van vanmiddag bij hen is gevallen? Nou, ik denk dat ze zich vooral afvragen wat hiervan de implicaties zullen zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat zich zullen afvragen. Want ja, dit is nog nooit eerder voorgekomen. Dus dan ja, is ook heel lastig te zeggen wat er nu gaat gebeuren. Ik krijg ook wel positieve berichten van de mensen die ik heb gesproken. Omdat het erop lijkt dat andere bedrijven nou ja, misschien ook wel zijn gehouden aan het Parijsakkoord. Het klimaatakkoord van Parijs. Want dat is wat vandaag dus is gebeurd. Hè. Shell moet zich houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Als andere bedrijven dat ook moeten, dan zijn al die duurzame producten en brandstoffen die Shell dan nu van de rechter in feite moet gaan produceren, komt daar dus ook een markt voor. Hè? Dus als Tata Steel ook wordt verteld van moet je houden aan het klimaatakkoord van Parijs, dan is de waterstof die Shell in grote hoeveelheden moet gaan maken, is daar ook een afzetmarkt voor. En dat is vaak het probleem geweest voor Shell ook. Dan hadden ze wel nieuwe uitvindingen, nieuwe brandstoffen voor schepen, et cetera, die duurzamer waren, maar ja, die schepen waren er niet. Ja. Dus wellicht dat het toch gaat komen nu. Deze zaak die gaat specifiek over Shell, hè? Maar er zijn al andere zaken eigenlijk die zitten in de pijplijn. Die zijn ook alweer aangekondigd tegen andere bedrijven. Die hele sector moet mee. Het is natuurlijk een bedrijf dat veel kritiek krijgt, omdat het niet vergroend, niet groen genoeg is. Wat doet dat met medewerkers daar? Ja, dat is natuurlijk het beeld. En dat is denk ik ook wel deels een terecht beeld. Het grootste deel van alle miljarden worden toch nog steeds geïnvesteerd in olie en gas. Maar het is zo'n ongelooflijk groot bedrijf dat de hoeveelheden geld die duurzaam is dan misschien maar een heel klein percentage van wat ze investeren. Maar het is zo'n groot bedrijf dat toch nog steeds over heel veel miljarden gaat. Dus de mensen die wat met die miljarden mogen doen, die groene miljarden, ja, die zeggen ook tegen mij van ja, er is eigenlijk geen plek in Nederland waar je zoveel geld kunt investeren in de energietransitie. Dat wordt volgens die mensen wel eens over het hoofd gezien. En dan kom ik weer terug ook bij het vorige punt. Er zijn een aantal voorbeelden te vinden waarin Shell toch ook zelfs sneller ging dan anderen. En ze ja, er eigenlijk geen gebruikers waren voor de duurzame producten waar zij mee kwamen. Ja. Je sprak verschillende groepen. Hè? Heb je het idee dat er op één manier over wordt gedacht? Of zijn er toch wel echt aparte groepen binnen Shell ook die misschien nog wel denken, nou, laten we lekker nog vooral op de olie gaan zitten. Daar verdienen we het geld mee. Nou, ik denk dat het heel hoog in het bedrijf... Dat nog steeds heel belangrijk is. Omdat dat ook een bewezen manier is om een hoog rendement te halen voor de aandeelhouders. En dat is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid voor directie. Lager in het bedrijf, de geluiden die ik hoor, stromen er steeds meer mensen in die echt bij Shell willen werken om de energietransitie op de staart te trappen. Die groep vindt dat het wel wat sneller mag. Maar die hoeven de aandeelhouders niet toe te spreken. Maar die zijn wel... die zeggen van Shell, één iemand zei van ja, Shell plaatst altijd een disclaimer bij. In lijn met de maatschappij zullen wij vergroenen. Wat zoveel zegt eigenlijk. Als anderen niet even snel gaan, dan doen wij dat ook niet. Dan trappen wij ook op de rem. Er zijn wel heel duidelijk geluiden binnen Shell die zeggen van nou ja, daar moeten we vanaf. We moeten gewoon voorop lopen. En dat kunnen we ook. Dat hebben we ook in een andere markt laten zien. Dus waarom niet hier? En eigenlijk heeft de rechter nu letterlijk gezegd dat Shell die meeloopt met maatschappelijke ontwikkelingen, dat niet genoeg is. Dat zij echt hun eigen standige verantwoordelijkheid hebben om te voorkomen dat het klimaat verder opwarmt. Sam Gerrits, je onderzoekt de geschiedenis van Shell omdat je het dochterbedrijf, de NAM, hè, waar ze voor de helft eigenaar van zijn, onderzoekt, daar een boek over schrijft. Het beeld dat Jan Hotze schetst, herken je dat? Dat het moeilijk voor zo'n bedrijf is om voorop te gaan lopen in die ontwikkelingen? Ja, dat herken ik zeker. Ik denk dat Jan Hotze een goed beeld heeft geschetst. Pieter Hotze is het ook. Sorry. Pieter Hotze een goed beeld heeft geschetst van hoe Shell op het moment erin zit. Als je helemaal teruggaat naar het begin van het begin, dan zien we meneer Henri Deterding. Die is in 1901 baas geworden van Shell en die is vertrokken in 1936. Deze meneer heeft bijna 40 jaar het bedrijf geleid. En Henri Deterding was erom bekend dat het hem eigenlijk alleen maar om twee dingen ging, namelijk de kost en de baat. En als de kost hoger was dan de baat, dan ging het niet door. Heel debiel, heel simpel principe wat iedere kruidenier kent. In 1997 is een boek verschenen van Gareth Morgan, een organisatiedeskundige, die heeft het over corporate DNA. Die zegt dat je eigenlijk gewoon heel vaak nog tientallen jaren later de gedachten van de oprichter terugziet in het beleid van het bedrijf. Dat zie je ook bij Esso, Standard Oil staat het eigenlijk voor SO. En Standard Oil is opgericht ooit door John Rockefeller, de bekende John Rockefeller. John Rockefeller had de policy schade betaal ik nooit uit. Je ziet dat Exxon dat eigenlijk nog steeds doet. In de tijd van de Exxon Valdez vertelt directeur van ExxonMobil in die tijd, Lee Morgan, ze ontdekte dat als ze gewoon, if they hang in there and they just don't pay, things will go our way. Je krijgt toch je zin wel. We zijn zo groot, we zijn zo machtig. Toch, ja, we hebben zoveel advocaten. Het valt uiteindelijk wel onze kant uit. Ja, exact. Dus wat je ziet, en dat zie je ook bij Shell, het bedrijf is eigenlijk gewoon zo groot dat het zich niet zo heel veel eigenlijk hoeft aan te trekken van wat zo'n rechter zegt. Maar toch de verhalen die Pieter Hotze vertelt over jonge mensen die daarin stromen, die misschien wel die enorme olietanker, hè, ja, enigszins voor koers te gaan veranderen. En met die uitspraak van de rechter erbij zou je toch zeggen dat schip moet gaan? In principe wel, maar we hebben al gezien dat een aantal middelmanagement wat heel erg aan het sturen was op vergroeningen massaal Shell verlaten heeft. Ik geloof dat het vorig jaar was of in 2019, omdat inderdaad, zoals Pieter Hotze zegt, het hogere management ging niet mee. Het hogere management zet zijn eigen plan uit waarbij de kost en de baat voorop gaan. Als zij het zo kunnen doen dat Shell er uiteindelijk geld aan overhoudt, dan doen ze het zo. Hè? En de rechter heeft dit wel gezegd, maar kun je dit handhaven? Nee. Ja. Zie jij dat gebeuren, Pieter Hotze? Dat misschien wel de veranderende maatschappij dan, hè, dit soort uitspraken, het tij gaat keren? Ja, het lijkt me toch wel moeilijk dat Shell dit niet kan naleven. Milieudefensie die zegt gewoon, wij gaan nu ieder jaar kijken of de accountant wel een handtekening gaat zetten onder de groene plannen van Shell en of ze ook die van het jaar daarvoor zijn nagekomen. En ik vermoed dat, dan, dat ze naar de rechter zullen blijven gaan. Het lijkt me, ja, het lijkt me toch wel lastig voor Shell om deze rechtelijke uitspraak naast zich neer te leggen. Zoals de staat dat eerder ook niet met de Urgenda-zaak kon doen. Nu toch ook hele duidelijke acties begint te ondernemen om daar iets aan te doen. Ja. Ik zie heel veel beloftes van de staat, maar ik denk niet dat we het groene plan voor 2030 dat we dat gaan halen. Het is natuurlijk heel makkelijk om beloftes te doen. Er zijn wel natuurlijk een aantal kolencentrales gesloten. Maar er zijn er ook. Nederland heeft er 3 geopend sinds 2015. Zeker, maar sinds 2015. Maar dat is wel inmiddels worden ze weer gesloten. Want in 2015 namen ze die uitspraak nog niet zo serieus. Maar ik denk, het zal ook moeten blijken hoor, of Shell het inderdaad gaat doen. Maar wat ik in ieder geval wel heb gehoord is dat van de mensen die ik eerder dus ook voor dat andere verhaal sprak, dat dit wel weer het zoveelste signaal vanuit de maatschappij is dat er iets moet gebeuren. En dat je de kracht van dat soort mensen, zei diegene dan ook over de collega's, niet moet onderschatten. Hè? Dat je wel ook die beweging binnen Shell wel ziet. Dat de tijd wel rijp is nu. Ja. Ja. Je zei al, Pieter Hotze, je zei al, ja, andere bedrijven moeten nou ook. En daarom zal het sneller gaan. Kan je er misschien wel weer geld aan verdienen? Op de beurs zie je in ieder geval dat het nog niet zo heel veel indruk maakt. Hè? Het aandeel Shell sloot zelfs wat hoger. Dat betekent toch dat beleggers dit niet als een klap zien voor het bedrijf? Nee, maar de aandelenkoersen bij de energiebedrijven die zijn ook wel sterk afhankelijk van de olieprijzen. Dus Shell, het aandeel Shell is al tamelijk laag. Die is aan het begin van de coronacrisis eigenlijk gehalveerd. Is wel weer wat opgekrabbeld en krabbelt nu ook de laatste tijd weer wat op. Juist doordat de olieprijs weer wat aantrekt. Dus kennelijk maakt dat meer indruk, de olieprijs, dan een rechtszaak. Ja. En misschien is er toch ook wel de verwachting, en dat is denk ik ook wel misschien nog wel even goed om te noemen, dat de rechter ook niet spijkerhard is geweest voor Shell. Want Milieudefensie wilde dat Shell een absolute reductie in 2030 zou laten zien. Wat zou betekenen dat er echt CO2 niet uitgestoten mag worden. Maar de rechter zegt nu, Shell mag ook compenseren. Hè? Dus ze mogen CO2 onder de grond gaan opslaan en bossen gaan aanplanten. Dus wellicht dat de aandeelhouder daar ook nog een beetje hoop uit put, dat Shell daarmee toch in staat zal zijn om een koerswijziging door te voeren. Oké, laten we het hopen. Ja, Pieter Hotze, dank je wel. En Sam ook bedankt. En aan het einde van het jaar komt je boek uit. Ja. Work the field with his hands. Creedence Clearwater Revival en Don't Look Now. Britse premier Boris Johnson zit morgen een virtuele top voor met de leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland. En Johnson wil met hen in gesprek over het herstel van het Verenigd Koninkrijk, met Engeland natuurlijk, na de coronacrisis. Arjen van der Horst, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat gaat dan vast niet alleen maar over economisch herstel. Absoluut niet. Het gaat niet alleen over die aanpak post-pandemie, maar ook dus over de aanpak post-Brexit. Dat wordt niet uitgesproken, maar dat speelt natuurlijk volledig op de achtergrond mee. Want door Brexit piept en kraakt dat hele Britse bestel in zijn voegen. Je hebt twee naties, Schotland en Noord-Ierland, waar een ruime meerderheid van de bevolking binnen de Europese Unie wil blijven. En dat gaat dus inderdaad dan ook veel meer dan over de economie. Dit is onderdeel voor Boris Johnson van Project Love, zo noemt hij het. Om te laten zien dat die vier naties van het Verenigd Koninkrijk veel beter en veel succesvoller zijn als ze bij elkaar blijven. Nou, eerder deze maand waren er regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. In Engeland won de conservatieve partij van Boris Johnson overtuigend. Maar in Schotland, daar was het een klinkende overwinning voor de onafhankelijkheidspartij van Nicola Sturgeon. Die wil een nieuw referendum houden. Nou, Johnson schreef meteen na de verkiezingen een brief naar Sturgeon en ook de andere leiders van de twee andere naties en zei: laten we gaan praten over de uitdagingen van de pandemie. Samen staan we sterker. En hij hoopt natuurlijk stiekem ook te profiteren van dat succes van het Britse vaccinatieprogramma. Het is een belangrijk onderwerp op deze top, met als slogan Team UK in Action. En Johnson wil met dat vaccinatieprogramma onderstrepen dat gezamenlijk Brits optreden veel beter is voor het hele land. Ja. Het klinkt ook wel met die uitslagen van die verkiezingen alsof bij dat Project Love de liefde wel heel erg van één kant komt. Dat wordt voor, dat zal Johnson toch op tafel moeten leggen daar. Ik denk dat er heel weinig liefde te bespeuren zal zijn aan tafel. Het wordt een heel moeilijk gesprek. Alleen al omdat hij daar aan tafel zit met leiders van drie naties die allemaal een eigen agenda en belangen hebben, of vaak tegengestelde belangen. En dan is ook nog een sterk persoonlijk element, kun je wel zeggen. Johnson is misschien populair in delen of grote delen van Engeland, maar is een absolute haatfiguur voor de meeste Schotten. Wordt ook absoluut niet geliefd in Wales en Noord-Ierland. Zelfs niet door de protestants-unionistische vrienden van Johnson, of ik kan beter zeggen zijn voormalige vrienden, want die voelen zich onder de bus geflikkerd door Johnson nadat hij met Brussel een deal sloot over een douanegrens in de Noord-Ierse Zee, wat voor de unionisten, de protestants-unionisten, een nachtmerriescenario is. Ja, dat is de stand van zaken dan de relatie met Noord-Ierland. Waarom is die in Schotland zo slecht? Ja, Schotland heeft vooral te maken dat Brexit, de drang naar een nieuw referendum over onafhankelijkheid volledig nieuw leven heeft ingeblazen. 7 jaar geleden was dat vorige onafhankelijkheidsreferendum. Een meerderheid van de Schotten stemde toen tegen onafhankelijkheid. Toen zeiden ook zelfs de nationalisten: we gaan geen nieuw referendum houden binnen een generatie. Maar Brexit heeft natuurlijk alles veranderd. De Schotten voelen zich verraden door de Engelsen. Die zeggen: wij willen juist wel bij de Europese Unie blijven. En dat was dan een van de voornaamste onderwerpen in de verkiezingen in Schotland, begin deze maand. Wij willen een nieuw onafhankelijkheidsreferendum. Ja, en je hebt nu twee partijen in het Schotse parlement, de Schotse Nationale Partij van Nicola Sturgeon en de Groene Partij, die nu samen een hele ruime meerderheid vormen die voor onafhankelijkheid zijn. En zij willen dit echt gaan forceren. Johnson wilde eigenlijk niks van weten, heeft al gezegd: nee, we gaan geen referendum houden. Het is ook Westminster, het parlement in Londen, dat uiteindelijk het laatste woord heeft. Dus als die willen, kunnen ze elk referendum blokkeren. Maar dan speelt hij wel een heel riskant spel, denk ik. Want die drang is, de meerderheid, de steun voor onafhankelijkheid is sinds Brexit zeker gegroeid in Schotland. Ja. We hebben het veel over Noord-Ierland, we hebben het ook veel over Schotland. Hoe zit het met het onafhankelijkheidsstreven, het weg willen breken in Wales? Ja, Wales, de kleine broeder, vaak het ondergeschoven kindje. Deze hele discussie, daar hoor je eigenlijk niet zoveel over. Daar hebben ze ook een onafhankelijkheidsbeweging. Is niet zo sterk als in Schotland, omdat ze in Wales ook wel beseffen dat ze met een land met maar 3 miljoen inwoners misschien te klein zijn om op eigen benen te staan. En dat ze ook weten dat ze nog heel erg afhankelijk zijn van de grote broer Engeland en vooral van de schatkist in Londen. Maar je ziet dat de groep voorstanders van onafhankelijkheid is gegroeid sinds Brexit. In Wales heb je een regering waar Labour aan de macht is, hè, de Sociaaldemocraten. Die hebben bij de verkiezingen van begin deze maand tegen de trend in, ja, ze hun positie weten te versterken. Nou, Labour is weliswaar geen voorstander van onafhankelijkheid, maar de partij eist wel meer autonomie voor Wales. Dus ook daar zie je, ja, dat ze op een ramkoers liggen met de regering van Johnson, die eigenlijk helemaal geen zin heeft om nog meer autonomie te gaan geven aan de drie verschillende naties. Ja, al die leiders dan morgen achter een scherm. En wat heeft Johnson, welke wortel kan hij ze voor de neus hangen? Ja, een zak geld. Hè. Dat is het enige concrete wat hij kan bieden. Hij zal ook het pandemieprogramma aanstippen, hè, waarin er heel veel geld is uitgetrokken om werknemers te ondersteunen en bedrijven. Geld dat natuurlijk ook is gegaan richting Schotland en Noord-Ierland. Maar ja, is het genoeg? Hè? Een argument dat je heel vaak in de partij van Boris Johnson hoort, hè, de conservatieve partij. Vaak, zeker als we het over Schotland hebben, van kijk eens het geld dat jullie uit Londen krijgen. Er is een bepaalde verdeelsleutel, hè, van de belastinginkomsten, hoe die vervolgens verdeeld worden over Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales. En wat zie je dan? Dat per hoofd van de bevolking, dat de Schotten het meest krijgen van iedereen in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dat is ook zo. Alleen, zij, om het voortdurend te herhalen van jullie zijn heel erg onafhankelijk van ons, zonder ons zijn jullie niks, is natuurlijk niet echt een positief argument als je ze wil overtuigen om samen te blijven. En wat ook meespeelt, is dat er een enorm wantrouwen is. Hè? Bij het vorige onafhankelijkheidsreferendum beloofden de grote partijen in Westminster, Labour, de conservatieven en liberaal-democraten, dat de Schotten meer autonomie zouden krijgen als ze binnen het Verenigd Koninkrijk zouden blijven. Nou, die belofte die is nooit waargemaakt. Dus stel dat Johnson met een nieuwe belofte zou komen, ik denk dat ze wel heel erg wantrouwend daartegenover zouden staan. Project Love met een virtuele top morgen in Groot-Brittannië. Dankjewel, Arjen van der Horst. Gaan we eens even peilen hoe het ervoor staat in die Europa League finale. Villarreal tegen Manchester United. Chris Wobbe. Ja, spanning ten top hoor. We gaan strafschoppen nemen. 1-1 is het geëindigd. Ik denk wel de slechtste verlengingen ooit gezien. Er gebeurde helemaal niets. Moeizame wedstrijd. Een worsteling werd het. En nu dus die loterij van de strafschoppen. Wat dat betreft is dat drie keer eerder voorgekomen in de Europa League. Een finale gewonnen op strafschoppen. Of dus verloren op strafschoppen. Twee keer won Sevilla. En twee keer deed dat Sevilla met Unai Emery. De coach van Villarreal. Die overigens nog een keer de Europa League won. En nog een finale plaats voor zich opeiste. Voor United toch echt een probleem hoor. Want David De Gea, de doelman van United, stopte voor het laatste strafschop in 2016. Ja. Daarna moest hij 25 keer naar het net lopen. Dus wat dat betreft zijn de voortekenen in het lichte voordeel van Villarreal. Dat kleine Villarreal, de nummer 7 van La Liga. Nog nooit een Europese hoofdprijs gewonnen. Misschien is het over 20 minuten wel gebeurd. Zeg een strafschoppen nemen tegen het vooraf gezien als favoriete Manchester United. Penalties dus in Polen. Die kennen we wel. De bekende brul van de leeuw van MGM. En daarna een hele leuke of hele slechte film. Hoe dan ook, het belooft altijd wat. De roemruchte filmstudio verandert van eigenaar. Een techbedrijf Amazon betaalt er bijna 7 miljard euro voor. Stijn Bronswaar is hier van NRC. Tech-redacteur. Stijn, van harte welkom. Dat is een enorm bedrag. 7 miljard. Krijgt Amazon daarmee ook waar voor zijn geld? Is de kopie? Het is een groot bedrag, maar voor Amazon is dat niet zoveel geld hoor. Nee. 7 miljard? Nee, echt niet. Maar is het wel veel geld om iets als MGM te kopen? Ja, ligt eraan hoe je het ziet. Kijk, het is op dit moment een streamingoorlog aan de gang. Waarin Disney, Netflix, HBO en Amazon eigenlijk strijden om onze aandacht. En Amazon heeft daar eigenlijk een probleem, zou je kunnen zeggen. Jeff Bezos heeft dat zelf, de oprichter, heeft dat zelf een keer gezegd in een bijeenkomst met zijn management. En hij zei, I need my Game of Thrones, zei hij. Ik wil mijn kaskraker, jongens, bezorg mij die kaskraker. En dat lukt Amazon eigenlijk niet. Dus wat ze dan doen, is ze kopen een studio met heel veel films. MGM heeft 4000 films, een catalogus met 4000 films. En daar zitten echt de grootste titels bij. Silence of the Lambs, tot Ben-Hur, tot James Bond, de hele James Bond-serie, de Rocky-serie, et cetera. En dat kunnen ze volgens aanbieden op hun streamingdienst. Een eigen streamingdienst, Prime, hè? Prime, ja. Prime Video. En daarmee gaan ze dus, hopen ze, die strijd met Netflix, wat echt wel de onbetwiste marktleider is, en Disney winnen. Dat is het idee. Je noemde al die titels. Dat is de bibliotheek natuurlijk van MGM. Is dat waarom je juist deze studio wilde kopen? Dat is de belangrijkste reden. En ook MGM heeft ook een eigen tv-studio, waarin ze hele goede series maken. The Handmaid's Tale bijvoorbeeld, natuurlijk super populair nu, is van hun. Fargo is van hun, van MGM. Dus ze kopen ook meteen een hele club mensen die hele goede series kunnen maken, in de hoop dat ze die hit gaan scoren. Ja. En nou ja, je noemde Netflix al, HBO, Disney. Worden die Universal? Ik denk het toch wel stiekem, ja. Netflix is echt de onbetwiste leider. En ook Amazon zit al jarenlang naar Netflix met lichte jaloezie te kijken hoe ze dat doen. En dat is wel heel knap, hoor. Want kijk, Amazon is een waanzinnig bedrijf. En Disney is een waanzinnig bedrijf. En Netflix is ook een groot bedrijf, maar doen eigenlijk alleen dit. Die hebben die videodienst, die begonnen ooit met videobanden bezorgen bij mensen thuis. En hebben een soort imperium aan series opgebouwd. Ze hebben geen pretparken, ze hebben geen... ze hebben geen pretparken. Webwinkels. Amazon is eigenlijk, ja, Amazon heette de Everything Store. Dat is de bijnaam van Amazon. Dat is ook het idee. Ze willen echt alles. En ze doen ook alles. Ze hebben de grootste webwinkel ter wereld waar je echt alles kan kopen. Maar ze doen ook aan medicijnbezorging. Ze hebben clouddiensten. Ze maken apparaten waar je tegen kan praten. Deurbellen, met slimme deurbellen, robots. Nou, noem het maar op. Ze doen eigenlijk alles. En ze willen ook nog in dit segment de grootste worden. Ja, en zie je dat gebeuren? Is dit sleutel daarin? Nou, ik zou het niet uitsluiten. Jeff Bezos is wel iemand die, nou, het is wel iemand die zeer ambitieus is en de rijkste man ter wereld. 200 miljard is die man waard. En die doet eigenlijk, ja, die wil gewoon in alles winnen. Dat is eigenlijk zijn strategie. En als je ongelimiteerd budget hebt, en dat heeft Amazon echt ook door de coronacrisis, is Amazon ongelooflijk gegroeid. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal thuis pakket aan het bezorgen, zeker in Amerika. En ook de mensen die dat nog niet deden, die nog niet zo handig waren met internet, die gaan dat nu toch ook doen. Dus Amazon is echt een van de grote winnaars uit deze hele crisis. En ja, dat geeft hen zo ongelooflijk veel geld. En ja, ze kunnen eigenlijk kopen wat ze willen. En zoeken een beetje de strategische momenten uit van wanneer ga ik dat nou doen en wat koop ik nu. En dat MGM was eigenlijk beschikbaar. Stond ook in de verkoop. Dus dan koopt James Bond eigenlijk. Op deze manier. En dat ga je dan op Prime uitventen. Er lag een nieuwe James Bond op de plank. Ja, precies. Ja. Die zou in de bioscoop gaan. Want het werd telkens uitgesteld. Misschien ook wel. Ja, dat is natuurlijk voor de MGM natuurlijk ook verschrikkelijk geweest. Vreselijk, ja. Want de nieuwe Bond staat toch wel weer garant voor een paar honderd miljoen aan inkomsten. En die film is 3 keer uitgesteld. Maar gaan we dat dan nog in de bioscoop zien? Of zegt Amazon, nou, dat gooien we eerst eens op Prime. En dan gaan we thuis maar allemaal kijken. Dat is een hele goede vraag. Ik ben heel benieuwd, want Amazon is op dit moment ook van plan om een bioscoopketen te kopen. Dus er staan ook een aantal, vooral in Amerika, staan van die oude bioscoopketen staan daar een beetje nu te verstoffen. Het gaat natuurlijk nu heel slecht met bioscopen. Dus hoe je het voor je kan zien is dat Amazon een eigen bioscoopketen heeft en zegt, we hebben onze eigen films. We brengen ze eerst aan onze eigen bioscoopketen uit en daarna kun je ze op Prime ook nog zien. Ja. Ze willen gewoon die hele keten willen ze hebben. Ja. Nou hadden we vorige week het nieuws dat de Formule 1-rechten die gaan naar een Zweedse betaalzender. De darts gaan erachteraan. Dus die moet je dan ook erbij halen. Dan heb je een abonnement, ik noem maar wat, op je Netflix, op je Prime. Want je wil James Bond zien bij Disney. Dat is de kant die we opgaan. Dat we 10 verschillende abonnementen hebben om aan onze media verslaving te voldoen. Nou, dat is wel zorgwekkend, kan je zeggen. Want inderdaad, wat je net zegt, je moet eigenlijk voor je... Vroeger, je zette gewoon tv aan en kon je films zien, je kon voetbal zien, je kon Formule 1, je kon alles zien. En iedereen kon alles zien. En je ziet nu wel dat kwaliteit iets wordt voor mensen met geld. Hè, dus als je je films wil zien, dan moet je 3 streamingdiensten hebben. Als je sport wil zien, moet je 3 betaalzenders hebben. Dus dat is voor... Als je heel veel geld hebt, maakt niet zoveel uit. Maar je ziet, daar ontstaat wel een soort schifting. Ja, dat iets wordt voor de elite als je sport en goede films wil zien. Ja. In Amerika kan je eigenlijk in het dagelijks leven niet meer om Amazon heen. Hier is het zo erg nog niet. Toch is er wel een Nederlandse film die alleen op Prime is verschenen. Hè? De Oost. Ja. Over de strijd in Nederlands-Indië. Wat gaat dit voor de Nederlandse mediamarkt betekenen, denk je? Nou, dit gaan we wel meer zien, wat Amazon nu heeft gedaan met die film. Amazon en Netflix zijn ook bezig om... Nou, die gaan echt bij uitgeverijen vragen... Hebben jullie nog, komen er nog goede boeken aan die wij kunnen verfilmen? Want ze willen van die originals maken. Zodat wij ook... want we willen ook graag Nederlandse dingen zien. Dus ik denk dat we dit wel vaker gaan zien. Dat je echt filmspecifiek op specifieke diensten hebt. Zoals je ze nu al hebt op Netflix en op Videoland en ja. dat soort platforms. Ja, ja, en dat misschien sommige films ook beslissen om de bioscoop over te slaan als Amazon maar genoeg betaalt. Of ja. Netflix. Ja, dan wordt het hier ook een grote speler op dat gebied. In Amerika is het dat al met een webwinkel, inmiddels ook fysieke winkels, apotheek. Ja, verzin het allemaal maar. Ja. Hoe groot wordt dit bedrijf? Want van Netflix kan je nog zeggen, ja, dat is een streamingdienst. Maar dit wordt een conglomeraat deluxe. Kijk, bij onze buren in Duitsland, daar zit Amazon al heel lang. Dat was het eerste land waar ze kwamen na Amerika. En is Amazon echt al heel erg groot. Dus Amazon kiest gewoon een beetje zijn landen uit. En die hebben Nederland een half jaar geleden gekozen. Omdat er komt binnenkort in Heerlen wordt het eerste distributiecentrum neergezet van Amazon in Nederland. Nou, daar gaan we ook, daar mensen gaan daar ook werken. We zijn gewoon heel laat bij het feestje. Ja, we zijn natuurlijk maar een heel klein land, hè, dus voor Amazon niet zo super interessant. Maar als ze willen en ze gooien er genoeg geld tegenaan, dan staat het hier vol met Amazon warehouses. Ja, ja, ja. Ja, er staan er al een heleboel, hè, van die, maar dan wel van andere. Van die dozen. Wat is de eerste film die jij, als het allemaal rond is, die jij gaat bestellen daar? Wat zou je willen zien? Nou, Amazon, ja, Fleabag is echt een geweldige serie. Ik weet niet of je die kent, maar die is op Amazon te zien. Dus dat, ik heb ook zo'n Prime abonnement, ja. Ja. Want als journalist moet ik natuurlijk wel verdiepen in mijn onderwerp. Ja, hoeveel abonnementen heb jij inmiddels dan? Nou, best wel veel. Ja, ja, want het is ook een flinke smak geld natuurlijk per maand. Hoor. Het wordt uiteindelijk wel iets, ben je bij de club of niet? Ja, het is natuurlijk ook bij Amazon. Kijk, het kost dan nu €3 in Nederland per maand. Dan kan je zeggen, nou goed, dat kunnen de meeste mensen wel missen. Maar ja, misschien gaat die prijs ook wel weer omhoog. Dat zou zomaar kunnen. Disney is ook weer €10. Netflix, als je goede beeldkwaliteit wil, is ook nog weer €15. Ah, ja. Dat gaat wel optellen, ja. Ja, ja, nou, zo telt het inderdaad op. MGM dus overgenomen door Amazon. Dank dat je hier was, tegenredacteur Stijn Bronswaar van NRC. Situation number one, it's the one that's just begun, but evidently it's too late. Situation number two, it's the only chance for you, it's controlled by denizens of hate. Situation number three, it's the one that no one sees, it's all too often dismissed as fate. Situation number four, the one that left you wanting more, it tantalized you with its bait. Jack Johnson was dat en Situations. We leven in een democratie met vrijheid en gelijkheid als belangrijkste waarde. Toch komen we niet af van uitsluiting via racisme bijvoorbeeld. Homofobie, hoe komt dat? Kunnen we er tegen doen? Publiciste Martine Beijerman besloot het te onderzoeken en schreef daarover het boek Vreemde Eenden. Mevrouw Beijerman, goedenavond. Goedenavond. Gaat over ja, vreemde eenden, groepen die worden uitgesloten. Hoe werkt zo'n proces? Ja, dat vroeg ik mij af. Dus ik ben op zoek gegaan naar antwoorden. In het begin van 2018 ben ik met wetenschappers in gesprek gegaan. Psychologen, een evolutionair bioloog, een socioloog en een historicus. En ik wilde weten, wat gebeurt er nou tussen groepen? Waarom blijft uitsluiting in onze samenleving een rol spelen? Terwijl we zo zeggen te geloven in gelijkheid. Kunt u ietsje dichterbij? Ja, ja, ja, ja. Heel goed, ja. Ja, hoe komt dat nou? Als je op het niveau van groepen kijkt, zie je dat we vaak natuurlijk belang hechten aan onze eigen groep. We voelen ons fijn, we hebben een identiteit. We willen een warm gevoel hebben bij de groep waarbij we horen. En dan bestaat er een soort van onverschilligheid naar de rest. Daar is nog niet zo heel veel mis mee, althans. Dat wordt wat spannender wanneer bijvoorbeeld een situatie in een land politiek kritieker wordt. Als er een economische crisis ontstaat of als er een groot migratieprobleem zich voordoet. En dan in één keer zie je dat die grenzen scherper worden gesteld tussen groepen. En dat heeft te maken met heel veel verschillende onderdelen. Angst, ook vaak met macht. En de vraag is, hoe reageer je daarop? En het interessante vind ik van uitsluiting is dat het gesprek best ingewikkeld daarover is. Omdat waarom eigenlijk? Ja, het is een structureel probleem dat vaak incidentele aandacht krijgt. Dus je ziet dat we ook in de media heel graag kijken naar wie is de dader van uitsluiting, wie zijn de slachtoffers, wat zijn de ervaringen daaromheen. En dan gaan we weer door. En dan gaan we weer door. Ja. En het structurele probleem eigenlijk van de meerderheid die ernaast staat en ernaar kijkt, maar niet zozeer de eigen rol in het probleem ziet, ja, dat blijft vaak onbesproken. Dus dat vond ik wel fascinerend. Ja. Waarom trekken we ons het niet aan? Wat is onze eigen rol? Welke positie neem je in dit gesprek? En reflecteren we daar voldoende op? U woont in Amerika, hè? U bent daar. Een van de aanleidingen was de Black Lives Matter protesten, zeg ik dat goed? Het is iets eerder begonnen. Wij zijn verhuisd in 2016 in de zomer. En 3 maanden later ongeveer werd Donald Trump tot president verkozen. En dat begon bij mij. Ik heb zelf een achtergrond in de democratietheorie, dus ik wist daar wel wat van. Maar ik merkte wel van, goh, als in praktijk we elkaar niet meer vertrouwen en er is heel veel polarisatie en haat, wat betekent dat gelijkheidsbeginsel dan eigenlijk nog? En met Trump kwam natuurlijk ook bepaalde gemarginaliseerde groepen kwam voornamelijk in de spotlight te staan. Ja. Dus de voorbeelden die u en de mensen die u spreekt, dat zijn ook veelal Amerikanen. Ziet u hele duidelijke parallellen met de Nederlandse samenleving? Want hier zeggen we vaak, ja, de situatie in Amerika is natuurlijk niet te vergelijken met die hier in Nederland. Zijn het dezelfde processen? Zijn het dezelfde? Ja, u beschrijft zelfs, laten we zeggen, ontwikkelingen in de mensheid die dat veroorzaken, uitsluiting? Ja, ik zou zelfs willen stellen dat het bijna in elke groep een rol speelt. Dus ook op het werk of op de speelplaats of op een groter terrein als je kijkt naar verschillende volkeren. Ik denk dat je het overal terugziet. En natuurlijk heb je een eigen historisch kader en een eigen politieke situatie die bepaalde groepen, waardoor bepaalde groepen uitgesloten worden. Maar ik denk dat de angst voor de ander en het belang wat we hechten aan een wij en een zij, ja, dat je dat op heel veel verschillende niveaus terugziet. En dus ook inderdaad met homofobie of islamofobie en met racisme of vrouwenonderdrukking lijken diezelfde dynamieken terug te komen. Ja, het komt zelfs uit de evolutieleer, hè? Beschrijft u in uw boek. Is het dan ook, want de voorbeelden die u noemt, hè, van uitsluiting zijn natuurlijk negatieve voorbeelden. Helpt het ons ook op een of andere manier? Nou ja, ik denk dat die warmte van de eigen groep is heel belangrijk voor ons. En ook om een eigen identiteit te hebben en dat die erkend wordt door de bredere samenleving en je eigen gebruiken te hebben en je eigen cultuur. Dat is fundamenteel belangrijk voor mensen. Dus dat helpt ons zeker. Ja. Maar het is tegelijkertijd, je duwt daar ook anderen mee weg. Hoe doorbreek je dat patroon? Ik denk voornamelijk om je er bewust van te worden dat dat is wat er gebeurt. Want als je in een meerderheidspositie zit, en daarvoor is dit boek voornamelijk geschreven, dan ervaar je veel minder wat uitsluiting eigenlijk voor effecten heeft. Terwijl als je aan de andere kant staat, dan word je dagelijks daaraan herinnerd. Door bijvoorbeeld dat jouw feesten niet gevierd worden op school, of dat je je kinderen moet waarschuwen op straat, of dat je bijvoorbeeld bang bent dat wellicht leraren de potentie van jouw eigen kind onderschatten. Dat verhaal is voor minderheidsgroepen heel bekend, maar voor de meerderheid niet. En ik denk dat wanneer we daar meer van leren en dat we ook woorden hebben om met elkaar in gesprek te gaan daarover, zonder ons direct aangevallen te voelen. Want dat is het natuurlijk. Het zijn lastige gesprekken soms, omdat je ook zelf moet erkennen, ja, ik doe dit nou eenmaal. Ik ga niet diegene opzoeken, of ik loop liever een blokje om, of ik besteed meer aandacht aan die dan aan die. Dat is lastig, toch, voor mensen om dat te erkennen? Ja, en het heeft ook vaak te maken, ik vond het wel een mooi voorbeeld. In Amerika heb je natuurlijk, de sportwereld is gigantisch belangrijk, ook voor je identiteitsvorming. En daar zie je dat bijvoorbeeld bij mascottes gebruik wordt gemaakt van Redskins of van een Native American building. En als je sportfans daarop aanspreekt, dan voelen ze zich natuurlijk in een hemd gezet. Ja. En nemen ze dat niet graag van je aan, dat dat kwetsend kan zijn. U heeft het over de sportwereld, dan moet ik even naar Chris Wobbe bij de Europa League finale. Chris! Een paar minuten van vrijdag aan. Vrijdagochtend is het dan gelukt. Villarreal is de winnaar van de Europa League. Het is uitgerekend de keeper Roelie die de winnende binnenschoot. 20 penalties moesten we nemen. Penalty 21 ging erin. Penalty 22 werd gemist door David de Gea, de keeper van United. En daarmee wint Villarreal de Europa League. Chris, dankjewel. Ja, mevrouw Bijma, u was bezig met het betoog over de sportwereld. Ja. Ja. Ja, het is geestig, want ik denk dat een grote denkfout die we maken is... En dat is eigenlijk voor mij een van de grootste inzichten geweest... is dat we onszelf vaak moreel behoorlijk overschatten. We denken vaak zelf heel goed in staat te zijn... om goed en fout van elkaar te kunnen onderscheiden. Dus als we aangesproken worden op het feit dat we als samenleving uitsluiting... in stand houden en wellicht daar niet bewust... maar dan wel onbewust aan bijdragen... dan is dat geen prettige boodschap. Dus dat brengt ook meteen dat ongemak weer terug in het gesprek. Toch zijn er wel dingen aan het bewegen, tenminste. De Black Lives Matter-protesten natuurlijk. Eerder hadden we ook MeToo, de positie van vrouwen... of die afhankelijk zijn van mannen. Sociale media spelen daardoor bij een rol. Is dat een verandering die u ook ziet? Ja. Zeker. Ik denk dat er in de zomer, zeker in Nederland... want dat was ook wel de aanleiding voor mij om dit onderzoek te starten... omdat ik de indruk had dat in Amerika er meer woorden... tot onze beschikking stonden om dit gesprek te voeren. En dat in Nederland vrij stil bleef op het thema van racisme bijvoorbeeld. En je ziet natuurlijk sinds de moord op George Floyd een jaar geleden... is er heel veel verschoven. En wordt er met een veel kritischere blik gekeken naar onze instituties. We hebben een Kamerlid in de Tweede Kamer... die een expliciet inclusieve agenda nastreeft. De media kijkt zichzelf goed in de spiegel aan. Van, goh, hoe komt het dat onze representatie zo overwegend wit is? Dus er gebeurt heel veel. Er worden mooie publicaties gemaakt. Onze verzwegen geschiedenissen komen in het licht... Dus er is zeker verandering. En dat zie je natuurlijk ook. De afgelopen 100 jaar zijn we steeds inclusiever geworden. Maar het is wel belangrijk dat we dat blijven adresseren... en blijven bespreken met elkaar. Het kan natuurlijk wel zijn dat de elite dat gesprek met zichzelf aangaat. En de mensen die uw boek lezen. Maar het gaat natuurlijk ook om de rest. Nou, dat is ook wel geestig. Want ik heb soms de indruk dat de elite zich ook een beetje vrijwaart van dit gesprek. En door te denken, ja, ik ben heel antiracistisch. En dan wordt weer eigenlijk die schuld verschoven naar een andere groep... die dan wel racistisch zou zijn. Ja, daar geloof ik niet zozeer in. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat waar je ook staat... en welke privileges je wel of niet ook hebt... dat je je bewust wordt van je eigen positie. En hoe je er onbewust aan bij kan dragen. Ja, collectieve zelfreflectie. Daar heeft u het over. Ja, graag. Ja, ja, dat is toch soms lastiger. Uw boek Vreemde Eenden, daar ligt het. Verschijnt bij uitgeverij Podium en is vanaf morgen verkrijgbaar. Heeft het al gepresenteerd? Gebeurde dat online? Nee. Ja. Ik vond dit een heel leuk gesprek. Ik zie het als een presentatie van het boek. Oké, dan gaan we zo het eerste exemplaar overhandigen. Precies. Dank dat u er was, Martine Bijenman. En dank dat u luisterde naar Met het Oog op Morgen. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Ik wens u een goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Tonggeroffel, gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit.